dzień, którym powstaną barykady. Ja po tej, ty po tamtej stronie. Dzień, w którym rozlegną się strzały i staniemy się bardziej czerwoni. I staniemy się bardziej czerwoni. My nosimy welwetowe swetry, nasz kolor czarno-czerwony. My nosimy welwetowe swetry, nasz kolor czarno-czerwony. Dzień, w którym powstaną barykady. Ja po tej, ty po tamtej stronie. Dzień, w którym rozlegną się strzały i staniemy się bardziej czerwoni. I staniemy się bardziej czerwoni. Lecz my nie będziemy pokorni. Nie będziemy bezsilni i bierni. Weźmiemy, co będzie pod ręką i staniemy po stronie rebelii. I staniemy po stronie rebelii. Gdzie wtedy schowacie swe twarze? Gdzie wtedy schowacie swe twarze? Gdzie wtedy schowacie swe twarze? Gdzie wtedy schowacie swe twarze? My nosimy welwetowe swetry, nasz kolor czarno-czerwony. My nosimy welwetowe swetry, nasz kolor czarno-czerwony. My nosimy welwetowe swetry, nasz kolor czarno-czerwony. My nosimy welwetowe swetry, nasz kolor czarno-czerwony.